Bigarren edizio untan, Jakin Fundazioak eta Usurbilgo Herrikoetxeak zuten deialdia luzatu eta lau hautagaik dute proiektua aurkeztu. Erran bezala, EHZ-arena aukeratu dute, Aritz Azurmendi Jakineko kidea. Proposatu zuten ikerketa hau, eta hori izan da nolabait epaimaiak baloratu duena. Izatea musika egintza modako gai bat, modakoa edo gaur egun pilpilean dagoen gai bat, izatea EHZ ikergaia bera, ze, bueno, EHZ festivala bada erreferentea bai musika eszenan, baina baita festival ereduei dagokionez ere, ba gauzak egiteko modu horretan eta hiru hamarkadaz bereziki musikagintzaren bilakaera aztertzeko egitasmoa aurkeztu du EHZ-ak, musikazaleak eta kontzertuen antolatzeko manerak nola aldatu diren ohartaraziz adibidez, 14.000 euroko diru laguntza nola erabiliko duten aipatzen dauku Aitor Servie EHZ-ako kideak. Hala, 2006 urtean zehar, urte osoan, hainbat ekimen antolatuko dituela festivalak, liburu bat bai aterako da, ikusentzunezko lan bat ere bai, bekaren kari landuko dugun ikerketa zehatzaren emaitzak plazaratzeko mintzaldi batzuk ere antolatuko ditugu, eta ejan bezala, beste 11 gauz Osa, oino ere aintzinatzen alez ditugunak, baina festivaleko laguntzaileok zehazten ari girenak. Eta Usurbilen, Juan Mari Torrealdairen bizitokizen errian eskaini diote beka EHZ-etari.